คิดทุกวันตัวฉันยิ่งกลุ่มมาโอ้ยยิ่งกลุ่มมาสะดุ้งมาเห่า เห่าตั้งแต่ต้นซอยปากซอยท้ายซอยก็ยังเดินต่อไป มาเห่ามาเห่ามาเห่ามาเห่ามาเห่าอ่ะมาเห่าเธอเห็นหรือเปล่ามาเห่าเธอทำยังไงอ่ะ ด้านซ้ายก็พอนะมองอยู่ด้านขวาก็พอจะดูดีด้านหลังก็พอจะเข้าทีก็เธอไม่เห็นจะเป็นไรพอเห็นหน้าเธอเขาจังจังความหวังต้องพังทลายลงเห็นเธอแล้วฉันต้องปลงก็งงว่าคนหรือผีเข้าใจว่ามามันเห่าเจ้าม้ามันคงเข้าใจไปว่าเธอหน้าตามันผีไงม้าเห่าฉันจึงได้รู้หน้าตาของเธอพิลึกคนหลอกฉันอยู่ได้แทบทุกคืนตกใจม้าอย่างสะดุ้งจึงจะฟื้นอยู่ไปทำไมอย่าหลอกอย่าหลอกอย่าหลอกกันนะม้าเห่าเธอเห็นหรือเปล่าม้าเห่าเธอทำยังไง หน้าดีๆหน่อยได้ไหม ไกลเธอฉันวางเว โอ้เธออย่าเข้ามาฉันมีพลาเธออย่าเข้ามาฉันมีพลา ไกลเธอฉันวางเว โอ้ขอร้องเธออย่ามาหลอกฉันขอที ไกลเธอฉันวางเว โอ้ขอร้องเธออย่านะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาย ิ่งเห็นตะวันตัวฉันยิ่งกลุ้มฉันยิ่งกลุ้มมันสะดุ้งมาเห่าตั้งแต่ต้นซอยปากซอยใต้ซอยก็ยังเดิน มาเห่ามาเห่ามาเห่ามาเห่ามาเห่าอ่ะมาเห่าเธอเห็นหรือเปล่ามาเห่าเธอทำยังไงอ่ะ เพื่อนมันก็เตือนเพราะเธอไม่เข้าท่าเอ๊ะทำไมหมามันเห่าก็แต่เธอกลางมันก็ดูเหมือนผีกลางคือก็เหมือนนางฟ้ามีหน้ามีหน้าหมามันน่ะทิ้งหอนมันหลอกมันหลอนทำไมถึงเป็นอย่างนี้เอ้าผีก็ผีเอ้าแฟนก็แฟนปนกันซะจนแบบพี่มีแฟนก็เหมือนผีอย่างนี้จะทำยังไง ด ้ านซ้ายก็พอนะมองอยู่ด้านขวาก็พอจะดูดีด้านหลังก็พอจะเข้าทีก็เธอไม่เห็นจะเป็นไรพอเห็นหน้าเธอเขาจังจังความหวังต้องพังทลายลงเห็นเธอแล้วฉันต้องปลงก็งงว่าคนหรือผีทำกันได้ไงเธอมันหลอกฉันได้ไงเธอเป็นอย่างเงี้ยมามันยังไม่ไว้ใจหน้าตาของเธอพิลึกคุณหลอกฉันอยู่ได้แทบทุกคืนตกใจไหมยังสะดุ้งตื่นจะฟื้นอยู่ไปทำไม มาเห่ามาเห่ามาเห่ามาเห่ามาเห่ามาเห่ามาเห่าเธอเห็นหรือเปล่ามาเห่าเธอทำยังไงอ ่ะอย่าหลอกเล่นหลอกกันนะมาเห่าเธอเห็นหรือเปล่ามาเห่าเธอทำยังไงอ่ะ ทำหน้าดีๆหน่อยได้ไหม ไกลเธอฉันวางเว โอ้เธออย่าเข้ามาฉันมีพลาเธออย่าเข้ามาฉันมีพลา ไกลเธอฉันวางเว โอ้ขอร้องเธออย่ามาหลอกฉันขอที ไกลเธอฉันวางเว โอ้ขอร้องเธออย่านะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาย ิ่งคิดทุกวันยิ่งกลุ้มโอ้ยิ่งกลุ้มมันสะดุ้งมาเห่า แรงต้นซอยปากซอยท้ายซอยก็ยังเดินต่อไป ยิ่งคิดทุกวันยิ่งกลุ้มโอ้ยิ่งกลุ้มมันสะดุ้งมาเห่า เห่าแรงต้นซอยปากซอยท้ายซอยก็ยังเดินต่อไป ยิ่งคิดทุกวันตัวฉันยิ่งกลุ้มโอ้ยิ่งกลุ้มมันสะดุ้งมาเห่า ขอร้องเธออย่านะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามา